De 25-jarige Caroline Goedhart overlijdt in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte na het lopen van de Dam tot Damloop. Nabestaanden ontdekken dat het Rode Kruis fout op fout heeft gemaakt en dat probeert te verbloemen. De dood van een hardloopster. Vanavond in Zembla, 20:15, NPO 2. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Het NOS Radio 1 Journaal. Bijna 6:06. In Algerije worden al dagenlang massale demonstraties gehouden. In het hele land protesteren duizenden mensen tegen de 81-jarige president Bouteflika. Die is opnieuw kandidaat bij de komende verkiezingen, ook al verschijnt hij vanwege zijn zwakke gezondheid nog maar zelden in het openbaar. On est tous contre le cinquième mandat. On veut changer ce système. On veut avoir tout notre droit. À un moment donné, il doit céder sa place. C'est une démocratie, c'est pas une royauté ou bien... We zijn allemaal tegen een vijfde termijn voor Bouteflika. Algerije is een democratie, geen koninkrijk, zeggen deze demonstranten. Contact met correspondent Willemijn de Koning. Willemijn, hoe verlopen die demonstraties? Ja, vooral heel massaal. Het gaat echt om tienduizenden demonstranten. Het gaat ook echt om veel lagen uit de bevolking. Hè. Studenten, advocaten, journalisten. Ja, de politie heeft veel van die demonstraties wel uiteengedreven. Met traangas voornamelijk. Zaterdag werden er ook al minstens 40 mensen gearresteerd. Goed vreedzaam, maar dus wel redelijk met harde hand uiteengedreven. En waarom richten ze zich zo fel tegen die Bouteflika? Ja, eigenlijk liet het in het fragment al horen. Het grootste bezwaar is toch dat hij al zo lang aan de macht is, al 20 jaar. Terwijl zijn gezondheid heel erg slecht is. Hij heeft in 2013 een hersenbloeding gehad. Sindsdien zit hij in een rolstoel. En hij is eigenlijk niet te zien in het openbaar. Sinds zijn beroerte heeft hij niet meer met het volk echt gesproken. Face-to-face. Hij is ook veel buiten het land voor behandeling. Hè, een slogan van een van die demonstraties was ook... we hebben geen president, alleen een lijst met een foto. Dus ze voelen alsof hij niet echt het land regeert. Het is volgens hen vaak zijn broer die de dagelijkse leiding heeft. En daardoor gebeurt ook niet zoveel. Dus er wordt ook gezegd, als hij weer aan de macht komt, wordt het een soort van blokkage van het land. Want er gebeuren geen nieuwe dingen. Hij zorgt alleen voor zijn broer zorgt alleen voor de dagelijkse leiding. En daarnaast gaat het ook niet zo goed met de economie. Algerije is heel erg afhankelijk van gas en olie. De benzineprijzen zijn gedaald. Dus dat merken de mensen. Jeugdwerkeloosheid is enorm hoog. Veel jongeren zien ook geen toekomst meer. Dus die pakken dan vaak toch het bootje naar Europa. Hè. Algerije was vorig jaar bijvoorbeeld nummer 4. Dat land was dat via Spanje binnenkwam naar Europa. Dus heel veel zien gewoon geen toekomst meer. Die willen gewoon een goede toekomst. En zoals die jongen ook zei in het fragment, gewoon een democratie. Niet één persoon die zich alleen maar verkiesbaar kan stellen. Is er een alternatief? Is er een tegenkandidaat? Ja, nou, ik zou dus net één persoon verkiesbaar kan stellen. Het kan wel, hè. Het is officieel mogelijk dat er een tegenkandidaat opkomt. Het probleem is alleen, de oppositie is enorm verdeeld. Dus ze zijn tot nu toe nog niet capabel geweest om een tegenkandidaat aan te wijzen. En de klok begint te tikken, want het kan maar tot met 3 maart. Dus ze moeten echt opschieten. Er is wel één hele populaire zakenman, Rachid Nekas. Die zegt dat hij nu officieel kandidaat is. Volgens wat journalisten ligt dat wat lastiger. Sowieso maakt de staat het heel erg lastig voor tegenkandidaten om zich tegenkandidaat te stellen. Ze moeten heel veel handtekeningen zetten. Er wordt heel veel tegengewerkt. Maar Rachid Nekas bijvoorbeeld, hij zou dan ook niet altijd in Algerije wonen. En volgens de wet moet je dan een bepaalde tijd in Algerije wonen. Dus of het echt officieel doorgaat, is de vraag. Maar hij is wel heel erg populair. Hij heeft ook heel erg veel aanhangers. Je ziet ook die druk vanuit de staat en de politie toenemen. Want gisteren was op Facebook te zien dat zijn kantoor helemaal omsingeld is door politie. Dus je ziet al dat die druk toe aan het nemen is bij hem. En de vraag is dus hoe dit gaat aflopen. Ja, precies. Dat is de vraag. Ja, kijk, weet je, in Noord-Afrika heerst heel erg de angst dat zo'n demonstratie snel al zorgt voor een nieuw Libië of Syrië. Hoeft helemaal niet, maar die angst is er wel. Bouteflika wordt dan ook gepresenteerd als de man die het land stabiel zou kunnen houden. En wat ik zei, het is lastig om tegenkandidaten te presenteren. Dus de kans is nog best wel groot dat Bouteflika het zou kunnen winnen. Ook omdat er nog steeds geen officiële tegenkandidaat is. Maar er zijn nog wat dagen. Tegenkandidaten kunnen zich nog verkiesbaar stellen. Dus wie weet. Vrijdag zijn er weer grote demonstraties aangekondigd. Dus als die tegenkandidaat er is, dan zou die een kans moeten hebben. Correspondent Willemijn de Koning was dat. Over de situatie in Algerije. Vincent van Gogh die gaf hem inspiratie en hij wordt wel gezien als diens belangrijkste opvolger die nog leeft, de 81-jarige David Hockney. The Joy of Nature, de vreugde van de natuur dus, is de expositie gewijd aan de relatie tussen die twee. Morgen wordt die expositie geopend in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Vlakbij dat museum gaf de oude meester gistermiddag uitleg in het Conservatorium Hotel aan de Van Baarlestraat. Jeroen Wielaert ging daar naartoe. Well, first, Mr. Hockney, very well, welcome here. We're really thrilled that you're here to answer some of the questions the journalists have. David Hockney is al een tijd niet meer in Amsterdam geweest, zegt hij tegen conservator en moderator Edwin Becker. Een charmante stad wel. Well, I think it's a very, very charming city. Hij heeft rode muilen aan, een donkere broek, dito jack, boven een groen vest met stropdas, een geruite oude mannenpet op het hoofd met de gele ronde bril. Uiteraard gaat het veel over Vincent van Gogh, zijn voorbeeld, de schilder die zo goed kon kijken. He could see space very clearly. You just to look at it, really look. I think that's his message. It's thrilling if you really look. The world is beautiful, actually. It is. Hi, Nina Siegel from the New York Times. Op een vraag van de New York Times over de invloed die Van Gogh had, zegt Hockney dat hij Van Gogh nog altijd een moderne kunstenaar vindt. Essentieel, de helderheid, zijn ruimtelijkheid. Van Gogh, to me, is a contemporary artist. I mean, a clarity of space, I think. Van Gogh could see space very, very clearly. Very clearly. And in 55 you visited for the first time this exhibition. In 1955 zag Hockney van Gogh voor het eerst op een expositie in Manchester, dan 16 jaar oud. Dat moest een rijke kunstenaar zijn geweest, vond de jonge Hockney, om twee tubes blauw te kunnen gebruiken om een hemel te schilderen. I thought, well, he's quite a rich artist because he could use two whole tubes of blue to paint the sky. The Dutch NPR. How much of Van Gogh is in your Yorkshire paintings? Ook in zijn nieuwere schilderijen met het landschap van Yorkshire zit nog genoeg Van Gogh, zegt hij. Hij zoekt altijd naar nieuwe ruimte. Daar kan een beetje Van Gogh in zitten. Een geweldige inspiratie. And I was always trying to make new spaces. But Van Gogh was a terrific inspiration. That's really nice, yeah. I would like to thank you so much, Ms. Hartman. Na drie kwartier is de ontmoeting voorbij. Hockney komt met een heel gezelschap, waaronder Jasper Krabbe en een verslaggever van de BBC, vast te zitten in de lift naar beneden. Oké. Check. Is hij open nu? Maak open. Is een diary paragraph. Na een klein half uur wordt hij bevrijd. Glimlachend stapt hij uit de lift, loopt naar de parkeerplaats buiten om ouderwets te gaan staan paffen. Hij neemt nog een selfie met zijn bevrijders. David Hockney dus, zijn expositie, The Joy of Nature, te zien in het Van Gogh Museum. De bijdrage was van Jeroen Wielaert. Het is nu 14 minuten over 7. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. RTL Late Night had aandacht voor een bijzonder bericht uit Japan. Daar is namelijk het kleinste jongetje ooit geboren. Dat kind dat woog bij geboorte niet meer dan 268 gram. Dat is nog minder dan een mango. Volgens kinderarts Hans van Goudhoever is het uniek, maar hij is ook kritisch. Gezond komt hij nou het ziekenhuis uit. En zo ziet hij er ook uit. Hè? Hij ziet er Japans uit en hij ziet er gezond uit. Dus dat is fijn, want hij heeft geen extra zuurstof nodig. En hij is niet blind. Maar wat in zijn hoofd zit, en of hij bloeding heeft gehad, of dat hij gebieden heeft gehad in zijn hersenen die juist tekort aan zuurstof hebben gehad, dat weet je nu nog helemaal niet. Journalist Fidan Ekes was bij Jinek om te vertellen over haar nieuwe boek. Dat heet Alles begint en eindigt met familie. Ze vertelde ook over de prijs die ze moet betalen voor het uiten van kritiek in haar columns en in het tv-programma De Nieuwe Maan. Dat kan wel. We leven in een vrij land. Je kan kritiek hebben op bijvoorbeeld de islam. De vraag is, wat gebeurt er vervolgens? Nou, je wordt of bedreigd, of je wordt uitgescholden. En je hebt een zionistische agenda blijkbaar. Dat las ik vorige week voor het eerst over mezelf. Moest ik een beetje om lachen. Maar het gaat niet met gemak. En ik denk, als je naar oplossingen wil, dan moet je eerst toch echt de oorzaken onderkennen. En dat gebeurt niet. De komende dagen is het weer carnaval. Voor VVD-Kamerlid Thierry Aartsen, die zat ook bij Jinek aan tafel, aanleiding om te pleiten voor meer geld voor volkscultuur. Je ziet wel dat het op heel veel plekken onder druk staat. Bijvoorbeeld die optochten die veel veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Dat loopt echt flink in de kosten. Ja. Zo'n bouwloods, dat kost ook verschrikkelijk veel geld als dat er niet is. En ik denk dat het ook goed is dat op rijksniveau niet alleen maar aandacht hebben voor die mooie culturen zoals ballet en theater, maar ook voor volkscultuur. Okay. De woorden van Aartsen. Van Aartsen is weer iemand anders bij de VVD. De woorden dus van deze Aartsen en ook van andere VVD'ers, die waren tegen het zere been van acteur Huub Stapel. Wat die mensen uitkramen op tv, die zeggen, die noemen mijn vak een hobby. Terwijl ik dit jaar gewoon 200 A4'tjes aan mijn kop heb geleerd. Die sta ik elke avond met veel plezier uit te kramen. Al 40 jaar lang. En dan komt er zo'n meneer van de VVD, zo'n Pinocchio, die noemt mijn vak een hobby. Dan wil ik op mijn fiets springen en niemand van zijn bek slaan. Dat was gisteravond op radio en tv. Dan nu een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Labour-leider Jeremy Corbyn gaat met zijn partij actief een tweede Brexit-referendum steunen. Dat heeft hij gisteravond gezegd nadat zijn eigen Brexit-plannen in het parlement waren weggestemd, melden Britse media. Corbyn zegt dat hij nu voorstander van een nieuw referendum is, in de hoop zo een beschadigende Brexit van de conservatieven of een rampzalige no-deal te vermijden. Maar hij benadrukt ook dat hij zich blijft uitspreken voor andere opties, inclusief nieuwe algemene verkiezingen. Corbyn stond al langer onder druk van EU-gezinde partijgenoten om een tweede referendum te steunen. En na het wegstemmen van de Brexit-plannen van Labour is dus besloten om deze optie actief te gaan steunen. De veiligheidscontroles op Brussels Airport zijn zo lek als een zeef, dat schrijft het laatste nieuws. Een mystery passenger, die ingezet wordt om de veiligheid te testen, kwam in oktober probleemloos door de veiligheidscontrole, terwijl hij op dat moment een nagemaakte bomgordel om zijn middel droeg en een mes bij zich had. De krant sprak met die mystery passenger, die anoniem moet blijven, en hij zegt dat de bom er professioneel uitzag. De gordel had draadjes, een ontsteker en een stof die dezelfde dichtheid had als echte explosieven. En die nep-passagier werd gefouilleerd, deed zich voor als een buitenlander die geen Nederlands sprak en gebaarde dat hij last had van zijn rug, waardoor hij een harnas moest dragen. Gek genoeg deed de beveiliging niks en daarop mocht hij gewoon doorlopen. De Washington Post schrijft dat het Witte Huis 4 journalisten verboden heeft om verslag te doen van het diner van Donald Trump en Kim Jong-un in Vietnam. Het gaat om journalisten van Reuters, AP, Bloomberg en de Los Angeles Times, die volgens het Witte Huis schreeuwend vragen hadden gesteld aan Trump. Die vragen gingen over de ontmoeting met Kim, maar ook over de verklaringen die zijn voormalige advocaat Cohen over hem aflegde tegenover het congres. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zouden eigenlijk alle verslaggevers geweerd worden bij het diner, maar is uiteindelijk besloten om een beperkte groep toe te laten. En Netflix heeft een controversiële documentaire offline gehaald, schrijft The Guardian vandaag. Het gaat om de documentaire Root Cause, waarin beweerd wordt dat wortelkanalen in het gebit kanker, hartafwijkingen en andere ernstige chronische ziektes kunnen veroorzaken. En ook wordt erin gezegd dat je een tand het best kan laten trekken als er een infectie is. Volgens verschillende tandheelkundigen zijn die beweringen niet wetenschappelijk onderbouwd en wordt er verkeerde informatie verspreid, wat uiteindelijk het publiek kan schaden. Ze zijn dan ook blij dat Netflix de docu offline heeft gehaald, maar via andere sites is hij nog wel steeds te zien. Edwin, waar staat het stil? En vooral op de wegen in Noord-Brabant richting Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Den Bosch, tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. 6 kilometer met 40 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten voor 7:30 is het. Ja, het zat er dus niet in. Een tweede stunt dit seizoen van Feyenoord in de eigen Kuip tegen Ajax. Voor de competitie werd het daar 6-2. Dat was een maand geleden. Maar nu ging het mis. En nu ging het om de halve finale van de KNVB-bekertoernooi. Ajax won in de Kuip met 3-0. En heeft zich dus geplaatst voor de finale. Giel Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. 3-0, nou dan lijkt het een beetje alsof Feyenoord kansloos was. Was dat ook zo? Nou, niet echt hoor, want in de eerste helft was Feyenoord een volmaakte kopie van de ploeg die Ajax een maand geleden nog over de kling joeg. Ze bleven maar jagen richting het doel van Onana. Er waren ook enorme kansen. Een bal op de paal van Larsson, een schot van Persie dat door De Ligt werd gekraakt. Dat was trouwens echt een geweldige verdedigende actie trouwens. Tempo lag enorm hoog. Het was echt een heel intense eerste helft. Maar voor rust werd Ajax langzamerhand sterker. Ziyech raakte ook al de paal en even later was het raak door een snoeiharde kopbal van De Ligt uit een discutabele corner. Nou, daarmee was het verzet van Feyenoord wel gebroken, want meteen na rust schoot Tagliafico opnieuw na een corner voor Ajax raak, waarna Van de Beek verderop in de tweede helft ook nog eens de derde erin schoot na een schitterende aanval. Ja, die fase rond de rust was dus wel echt bepalend voor die forse uitslag. Ja, het belangrijk moment, corner of geen corner, want uit die corner kwam dus uiteindelijk dat doelpunt. Nou, wat was jouw oordeel? Mijn oordeel was dat het geen corner was. Want uit de beelden, de herhaling in elk geval, er viel op te maken dat Tadic de bal over de achterlijn tikte en niet Jordi Klaasie. Ja, dan zou je denken, waar hebben we dan een VAR voor? Maar het is nu eenmaal zo dat de videoscheidsrechter niet ingrijpt bij dergelijke situaties. Strafschoppen, rode kaarten, buitenspel, overtredingen bij doelpunten, dat zijn de zaken waar de man achter de monitor zich mee bezighoudt. Ja, verder bemoeit hij zich nergens mee. Hoe zuur dat ook is voor Feyenoord, want er werd enorm geprotesteerd, maar ja, dat leverde uiteindelijk niks op. Blom zag er een corner in en gaf die corner. En werd dus niet gecorrigeerd door de VAR. Nou, het was volgens Giovanni van Bronckhorst in elk geval een cruciaal moment in de wedstrijd. Keuze corner of niet van de scheids. Ja. Ja, ik kan dat begrijpen. Maar niet dat er een corner wordt gegeven en dat er wordt gezegd al tijdens het moment dat het wordt bevestigd dat het een corner was. En ook nog in de rust door Kevin zelf, die aangeeft het was een corner. Ja. Wie hou je dan voor de gek? Ik bedoel, het is een bepalend moment. En ja, daarna moet die natuurlijk nog wel genomen worden. En ik denk dat wij dat die corner ook niet goed verdedigen. Maar het is wel een bepalend moment, vind ik. Omdat je voelde ook in het stadion, ik voelde dat ook bij mijn team, dat het wel een tegenslag was op dat moment. Gio en Gio. Ja, ik haal even jullie door de war. Maar dit was Gio en nu weer door met Gio. Want ja, dat is de trieste conclusie voor alles wat Rotterdam lief is. Feyenoord dit seizoen geen prijs. Het winnen van de beker, dat was nog een doekje voor het bloeden geweest. Hoe was de stemming in de Kuip? Nou, die was heel anders dan een maandje geleden. Toen was het euforisch, hè. Stonden de mensen echt op de banken na die 6-2 overwinning op Ajax. En nu was er vooral verslagenheid. En er was ook boosheid bij een deel van de aanhang. Dat met spreekoren vroeg om het vertrek van technisch directeur Martin van Geel. Nou, is dat niet voor het eerst. Maar ja, het is wel te begrijpen dat de supporters in Rotterdam balen, nu er dit seizoen dus geen enkele prijs gehaald zal worden. Geen bekerfinale dus, hè, die bijna traditionele redding van het voetbaljaar. En ook voor die derde plek in de eredivisie achter PSV en Ajax zal Feyenoord nog flink moeten knokken met AZ, dat de laatste tijd wel in vorm steekt. Dus ja, vrolijk is anders daar. Dan naar de andere kant bij Ajax. Die ploeg is nog op 3 fronten actief. Heeft zich dus geplaatst nu voor de finale van het bekertoernooi. Ze moeten nog in de Champions League komende week. En zijn in de race om het kampioenschap. Dus je kunt zeggen dat eigenlijk de inzinking van na de winterstop te boven is. Ja, daar lijkt het wel op hoor. Want in de eredivisie werd afgelopen weken weer met forse cijfers gewonnen. Nou, die eerste Champions League wedstrijd tegen Real Madrid was een mooi visitekaartje, hè, ondanks die nipte nederlaag. Ja, en nu dus voor het eerst in 5 jaar weer eens een bekerfinale. En ook nog eerst dus die tweede confrontatie met Real, hè, komende week dinsdag. Daarna de strijd met PSV om de landstitel. Dat zijn allemaal uitdagingen waarmee je elke profvoetballer tot op het bot kunt motiveren. En dan praat ineens niemand meer over die kolossale inzinking in januari. Nou, trainer Erik ten Hag ziet in elk geval dat zijn ploeg weer richting de vorm van voor de winterstop groeit. Ja, dat denk ik wel. Er waren ook een aantal redenen voor. We konden niet altijd in de vaste samenstelling spelen. Dan zie je toch wat automatisme wegvallen. Maar je ziet dat de ploeg nu weer staat. Dat ze ook met vertrouwen spelen. En ja, dat de automatisme er terug zijn. En dus ook de topvorm naderen. En dat zal ook nodig zijn. Want we komen in de beslissende fase van alle competities. Ja, waar ze dus nog steeds meedoen, Ajax. Erik ten Hag was dat. Gio, vanavond komt de tegenstander van Ajax in die bekerfinale eruit. Gaat tussen Willem II en AZ. Wie heeft de beste kansen? Ja, normaal op basis van de ranglijst zou ik zeggen dat AZ de grote favoriet is. Want we hebben het over de nummer 4 tegen de nummer 10 van de Eredivisie. Nou, dat geldt ook voor de bekerprestaties in de laatste jaren. AZ was de laatste twee seizoenen abonnementhouder op een finale in de Kuip. Terwijl Willem II pas 14 jaar geleden voor het laatst de eindstrijd haalde. Na een stunt tegen Ajax in de halve finale. Dus ja, dat is allemaal in het voordeel van AZ. Maar kijk je naar dit seizoen, dan zie je wel een onmerkelijk feitje. Twee wedstrijden speelden beide ploegen tegen elkaar in de Eredivisie. En beide keren won Willem II. Dus zo zeker is het niet dat AZ voor de derde achtereenvolgende keer die finale in de Kuip haalt. Zo is het. Vanavond die tweede halve finale. Ook te volgen hier natuurlijk via NPO Radio 1. Gio Lippens was dat. Nu James Morrison. Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Mag ik uw legitimatie zien? Dat heb je zeker al lang niet meer gehoord. Logisch, je bent inmiddels oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of je alcohol drinkt. Maar wat ook heel wijs is, is meedoen met Ik Pas. Daag jezelf uit en zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. NPO Radio 1. 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is sterk gedaald. Het waren er vorig jaar ruim 24.000 minder. Dankzij de goede economie kunnen meer mensen werk vinden en zijn ze niet langer afhankelijk van een uitkering. De topontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim eindigt ruim 2 uur eerder dan verwacht. Trump houdt over een half uur een persconferentie. De twee zeiden vanochtend dat ze het een goed idee vinden om in Pyongyang een verbindingskantoor te openen. Dat is een soort ambassade waar vertegenwoordigers rechtstreeks met elkaar kunnen praten. In het noorden van de Amerikaanse staat Californië is na hevige regenval een overstroming geweest. Zeker 2000 gebouwen staan onder water en ruim 3500 mensen zijn geëvacueerd. Op sommige plekken is in 1 dag tijd 20 centimeter regen gevallen. In Delfshaven in Rotterdam is een flat ontruimd na een brand en zo'n 250 mensen zijn daar geëvacueerd. Het vuur ontstond op de 8e verdieping en was snel geblust, maar de sprinklerinstallatie veroorzaakte zoveel wateroverlast dat de Rotterdamse hulpdiensten besloten dat iedereen het gebouw uit moest. En de gemeenteraad in Den Bosch wil kijken of het mogelijk is om weer nachttreinen naar de Randstad te laten rijden. En maandag werd in Tilburg al zo'n motie aangenomen. Tot 2016 reden er in het weekend ieder uur 's nachts treinen tussen Eindhoven en de Randstad. Maar omdat het nachtnet verlies leed, werd dat opgeheven. Tot de weersverwachting bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Om maar eens een bekende tekst dichter aan te halen. De dag die we wisten dat zou komen. Ja, inderdaad. En die is ook gekomen, want vandaag wordt het niet meer zo zacht als de voorgaande dagen. En het zal ook een stuk minder zonnig zijn. Hoewel vanochtend toch op veel plaatsen de zon nog wel schijnt, hoor. Dat wel. Overigens nu momenteel veel mist in het land, met name in de noordelijke helft. En lokaal is er sprake van zeer dichte mist. En dat betekent gewoon dat het zicht minder dan 50 meter is. En dat is dus echt wel goed oppassen in het verkeer. Met name in Noord-Holland, Friesland, Flevoland, maar ook in Zuid-Holland en Utrecht en Groningen komt lokaal mist voor. In het zuiden ziet het er allemaal wat vriendelijker uit en daar schijnt dus ook de meeste zon. Maar dat gaat wel in de loop van de dag veranderen, want vanuit het zuidwesten komt er geleidelijk aan wat meer bewolking opzetten en in de loop van de middag raakt het toch wel op de meeste plaatsen bewolkt. En die mist waar ik het over had, die heeft ook echt nog wel even tijd nodig om op te lossen. Ik denk dat het in de ochtend vrij grijs blijft in de noordelijke helft van het land. Ja, qua temperatuur natuurlijk een stuk minder dan gisteren. Het wordt vandaag zo'n 10 graden op de Wadden en 14 graden in het zuiden van het land. En zoals gezegd, in de loop van de middag gaat er dan ook wat lichte regen vallen. En die regen die trekt nog wel iets naar het noorden toe, maar het uiterste noorden die houdt het waarschijnlijk wel droog. Ook vanavond valt er wat neerslag. En vannacht dan gaat die neerslag geleidelijk aan het land weer verlaten. In het noorden kan er dan opnieuw wat mist ontstaan. Ik sluit dat zeker niet uit. En de temperatuur die ligt dan vannacht zo tussen de 4 en de 8 graden. Ruim boven nul dus. En morgen? Ja, morgen dan is het toch wel een overwegend bewolkte dag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En dan gaan we pas echt goed merken dat die temperatuur weer een flink aantal graden lager uitkomt. Want het wordt hooguit 7 of 8 graden. En ik zeg het nog maar eventjes, gisteren werd het lokaal 20 graden in Limburg. Dus dat zijn echt grote verschillen. Vrijdag dus 7 of 8 graden met veel bewolking en overwegend droog weer. En in het weekend, ja, dat ziet er gewoon niet zo mooi uit. Dat wordt wisselvallig. Zaterdag en zondag zijn de perioden met regen. Natuurlijk ook al wat droge momenten, maar soms waait het ook stevig. En de temperatuur die ligt zo tussen de 10 en de 12 graden. Raymond Klaassen was dat. Edwin Gerritsen nu met file nieuws. De meeste files staan vanochtend vanuit Noord-Brabant naar Utrecht. Rond Den Haag en Rotterdam is weinig aan de hand vanwege de vakantie. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Den Bosch tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A59 richting Den Bosch voor knooppunt Empel 10 minuten op onthoud. Stel je voor, op een dag loop je je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. De 25-jarige Caroline Goedhart overlijdt in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte na het lopen van de Dam tot Damloop. Nabestaanden ontdekken dat het Rode Kruis fout op fout heeft gemaakt en dat probeert te verbloemen. De dood van een hardloopster. Vanavond in Zembla, 9:15, NPO 2. Bijna 6:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is nieuws vanuit Hanoi. De top tussen Trump en Kim eindigt sneller dan in eerste instantie gedacht. Dus opnieuw contact met onze correspondent Gary van Pinksteren. Over 30 minuten al geeft Trump namelijk een persconferentie, begrijp ik, Gary. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben net hier in Hanoi, hoorden we in de straten de sirenes van de verschillende motorcades van de twee, van Trump en van Kim. Dus ze zijn inderdaad opgehouden nu met spreken. En ze zijn ook niet gezamenlijk gaan lunchen, wat ze eerst wel zouden doen, maar dat doen ze niet. En vooral wat belangrijk is, er lijkt geen gemeenschappelijke verklaring te komen. Trump heeft zijn eigen persconferentie inderdaad vervroegd. Die moet ongeveer over een klein 30 minuten hier beginnen. En daarna vertrekt hij waarschijnlijk gewoon uit Hanoi. Dus ja, alles lijkt nu een beetje in de richting te wijzen dat er helemaal geen gemeenschappelijke verklaring komt. Dat er helemaal geen harde afspraken met elkaar worden gemaakt. Dus het is een hele onverwachte ontwikkeling die eigenlijk niemand zeer had zien aankomen. Dat zou dus betekenen dat er iets in ieder geval mis is gegaan in dat gesprek onder vier ogen. Dat zou kunnen. Wat ook nog zou kunnen is dat het te maken heeft met Trump die toch heel snel graag terug wil naar Amerika. Omdat daar natuurlijk de zaak met Cohen speelt. Hè. Dus dat weten we niet helemaal waarom het nu zo is. We hebben wel al gezien dat de Koreaanse munt, de won, dat die op dit nieuws in ieder geval een stuk lager staat nu dan dat die eerst stond. Want ook daar en eigenlijk nergens is er dus rekening mee gehouden dat hier inderdaad dat deze bespreking nu op zo'n manier zou aflopen. Maar wat er precies aan de hand is, daar moeten we nog even afwachten. Daar zullen we straks even over 30 minuten ongetwijfeld veel meer over horen in die persconferentie, waar dus Trump ook zeer waarschijnlijk in zijn eentje verschijnt. Hè? Dus die hij zelf aflegt met de pers hier. Ja. Wachten we daarop. Zo gauw daar nieuws is uit Hanoi, dan horen we dat van correspondent Gary van Pinksteren. Dan een regio waar we de afgelopen dagen ook veel over hebben gesproken. Kashmir. India eist dat Pakistan de straaljagerpiloot vrijlaat die ze gisteren gevangen hebben genomen. Hij zou met zijn toestel zijn neergestort in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir. De Pakistanse premier Khan die roept op tot een vreedzame oplossing. Al dagen lopen de spanning daar op in dat betwiste gebied. Marjan Lucas, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vredesactivist, maar ook onderzoeker van internationale conflicten. En u kent Kashmir goed. Hè? Waarom is dat gebied zo belangrijk voor India en Pakistan? Nou, Kashmir is eigenlijk een gebied dat al decennia lang, 70 jaar of meer dan 70 jaar, een betwist gebied is tussen India en Pakistan. Tijdens de decolonisatie van het Britse Rijk werd er niet echt een definitieve oplossing gekozen voor, Kashmir. Wat moeten we daar nou mee? Gaat het nou bij India horen? Gaat het bij Pakistan horen? Pakistan vond, het hoort bij ons. Het is een moslimmeerderheidsprovincie in de regio. Dus het is logisch dat het bij Pakistan aansluit. Maar India vond, nee, het hoort bij ons, want wij zijn een grote multiculturele democratie. En India vindt dat Kashmir dan een voorbeeld is van, kijk, we hebben ook een moslimmeerderheidsprovincie in onze multiculturele democratie. Nou, daar hebben ze al van begin af aan ruzie over gevoerd. En heeft de VN heeft toen een resolutie aangenomen, zo van, laten we het volk zelf beslissen over hun toekomst. Dus laten we hun vragen, wat willen jullie in een referendum? Aansluiting bij India of aansluiting bij Pakistan? Nou, van het referendum is het nooit gekomen, met het gevolg dat er altijd onrust is gebleven en dat India en Pakistan elkaar bevechten in dat gebied. Pakistan vindt, ja, zonder Kashmir missen we gewoon een stuk van ons lichaam. En India vindt dat ook. India vindt, als we Kashmir kwijtraken, dan hakt iemand anders een oor af. Dus zij vinden dat een heel belangrijk gebied voor hun allebei hun identiteit en hun eigen lijf, zal ik maar zeggen. De spanningen lopen de laatste dagen weer op. Eerst een aanslag, nu over en weer, ja, een soort toch van vergeldingsacties, wraak, hoe je het ook wil noemen. Nu zegt de premier van Pakistan, Khan, we moeten praten, maar hij zegt er ook bij, we kunnen ons geen misstap veroorloven met de wapens die we hebben. Ze hebben allebei kernwapens. Ja, ze hebben allebei kernwapens. En het is al vaker voorgekomen dat er een kernoorlog dreigde tussen de twee. En het is dus nu heel spannend wat er gaat gebeuren. Maar dat Khan zegt van we gaan praten, vind ik al een hele goede stap. Want ik vreesde, ja, eergisteren toen de berichten kwamen, dat er meteen aan tafel gezeten zou worden met de militairen in Pakistan. Dat er gezegd wordt van we hebben die wapens, nou kom op, we gaan ze gebruiken. En dat is dus niet gebeurd nu toe. En Khan die biedt aan te praten met India. Ik hoop dat India daarop reageert. En dat is de grote vraag. Hoe gaat India daar nou op reageren? Want als dat niet gebeurt, ja, dan kan er een escalatie nou alsnog in het verschiet liggen. Je mag hopen dat er in dat leger aan beide kanten toch mensen zijn die in ieder geval even nadenken. Maar dat is natuurlijk weer wat anders dan de mensen die het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Ja, dat klopt. Nou, bij Modi is in India is een heel sterke figuur. Hij heeft ook zeer, zeer zeker het leger nodig. 1 op de 10 mensen in Kashmir is een militair of een paramilitair. Dus die militaire macht in India's Kashmir is ontzettend groot, waardoor ook de bevolking zich onderdrukt voelt of bezet door het leger. Dus Modi, de president van India, moet daar rekening mee houden. Wat wil het leger? Het is ook een prestigezaak. Maar hij is net als Khan, nou, in Pakistan is hij zelf geen militair. In India is de president geen militair, maar in Pakistan was dat tot voor kort wel. Dat was een generaal, Musharraf, herinner je misschien ook. Mm-hmm. En dat is dus nieuw, dat Khan uit de burger. Hij is een burger, weliswaar een elite uit de elite ook, maar hij heeft geen militaire achtergrond. Dat is spannend, van hoe verhoudt hij zich tot het leger. En het leger heeft hem, want het leger, het militaire establishment is daar heel sterk. Het leger heeft hem dus nu blijkbaar toch de ruimte gegeven om een onderhandelingsaanbod te doen. Ja. En niet meteen te slaan. En dat is goed. En ik denk ook dat er nu een nieuwe fase in Pakistan is aangebroken. Ook wat betreft het denken van het militaire establishment. Goed, hij opent het dus. En de vraag is nu of India inderdaad op dat aanbod ingaat en dat ze in ieder geval gaan praten. Ja. U had het over dat referendum, hè, dat er nooit is gekomen, over de Kashmiri zelf. Is bekend wat zij willen, wat als ze het zelf zouden mogen zeggen? Nou ja, de Kashmiri willen een eigenlijk liefst een derde optie. Ik noemde het referendum de optie aansluiting bij Pakistan of aansluiting bij India. Maar de Kashmiri zeggen van, kijk, wij zijn niet nu maar alleen maar een provincie. Wij zijn in de historie waar we een eigen prinsendom. Wij bestonden dus al als zelfstandige staat. En dat is na die decolonisatie zijn we opgedeeld in allerlei delen. En wij willen eigenlijk weer een zelfstandige zelfstandige staat als Kashmiri. We zijn een volk van zo'n 12 miljoen of nog meer mensen. En wij willen een derde optie, namelijk ons kunnen kiezen voor onafhankelijkheid. Maar dat zit niet in die optie voor dat referendum. Nu is het zo dat India en Pakistan, ik hoop dat ze gaan praten, maar ze zullen nergens toe leiden, tenminste niet structureel, niet op lange termijn, als niet ook Kashmiri aan tafel komen. Als ze niet ook zeggen van oké, we gaan nu praten over hoe kunnen we dit acute, deze dreiging oplossen. Hoe pakken we dat aan? Maar dat, ze moeten ook afspreken om de Kashmiri aan tafel te krijgen, zodat er gesproken wordt van oké, welke opties hebben we voor de toekomst voor ons? En welke opties hebben kans? De Kashmiri zouden het liefste inderdaad die onafhankelijkheidsoptie willen. En als dat niet gebeurt, ja, dan is de vraag van welke kant valt het kwartje dan? En intussen zit iedereen daar natuurlijk naar te kijken vanuit de hele wereld. Nogmaals, ook vanwege die kernwapens die beide landen hebben. En hoopt men toch dat escalatie wordt voorkomen. Ja. Zit dat erin? Ik heb daar wel positieve hoop op. Ik denk, hoop moet je altijd hebben. Want de belangen in het gebied zijn heel groot. Bijvoorbeeld, we weten dat in Afghanistan de strijd voortduurt. En dat er nou ook geprobeerd wordt om te onderhandelen met de Taliban. Nou, Afghanistan, buurland van Pakistan. En Pakistan heeft ook een bepaalde rol in dat conflict. Al of niet negatief of positief. India heeft ook een rol in Afghanistan, heeft hele sterke belangen. China heeft sterke belangen. China heeft een enorm infrastructureel project aangelegd in Pakistan als de nieuwe zijderoute. Iran speelt nog een rol waar onlangs een Indiase spion is gearresteerd. En die was vorige week voor het internationaal gerechtshof in Den Haag om te kijken wat moet je daarmee. Want India vindt het is een spion en wij willen hem terug. Terwijl Pakistan zegt van nee, het is een spion van India die heeft aanslagen willen plegen in het Pakistanse deel. In Baluchistan. Dus er speelt heel veel en de belangen zijn heel groot. En de economische belangen nu en de geopolitieke belangen. En in die zin denk ik, is het niet alleen India en Pakistan die hier bepalen wat er nu verder gebeurt, maar zijn er ook internationale belanghebbenden. Ja. En dat varieert van China tot Amerika, ja. Maar ook de Saoedi's die net op bezoek zijn geweest in beide landen. Ja, die spelen ook op de achtergrond een rol. En dat is wel de vraag van hoeveel trekt bijvoorbeeld India zich daarvan aan? En India is niet bepaald een land dat denkt van ik laat mij door anderen de les lezen. Integendeel, ze gaat soms door van dik hout zeg maar planken gaat het vaak. Maar in Pakistan heeft het grootste belang erbij dat het niet escaleert. Ja. Nou, laten we hopen dat dat inderdaad niet gebeurt. Wat meer toelichting over dat gebied, Kashmir dus, kreeg u van Marjan Lucas, vredesactivist en onderzoeker van internationale conflicten. We hebben uitgebreid al gesproken over de bekerwedstrijd van gisteravond. Feyenoord tegen Ajax. Nu meer sport met Elisabeth. Ja, niet alleen in Rotterdam, maar ook in Madrid werd er gisteravond een klassieker gespeeld. Barcelona ging namelijk op bezoek bij Real Madrid. En ook deze wedstrijd was voor de beker. Barcelona won met 3-0 en is door naar de finale van de Copa del Rey. En in de Spaanse media wordt vooral Luis Suarez bewierookt. Maar dat is ook niet zo gek, want de Uruguayaan scoorde 2 keer. Verder was op andere Europese velden nog een aantal Nederlandse doelpunten te noteren. Zo scoorde Virgil van Dijk 2 keer voor Liverpool en wist Memphis Depay voor Lyon het net te vinden. Dan begonnen de Nederlandse voetbalvrouwen gisteravond aan hun voorbereiding op het WK. Dat doen ze met de Algarve Cup, een toernooi waarin 9 landen tegen elkaar opnemen. En Nederland is daar slecht aan begonnen, want de eerste wedstrijd werd met 2-0 verloren. En dat was volgens sterspeelster Lieke Martens een terechte nederlaag. Het is een tegenstander die gewoon heel veel aan de bal wil komen. En dit was eigenlijk de wedstrijd, wie meer in balbezit komt, die controleert de wedstrijd. En ik denk dat Spanje meer in balbezit is geweest en daardoor ook de wedstrijd controleerde. Ja, die nederlaag die zorgt ervoor dat Oranje vrijwel kansloos is voor een plek in de finale. Aanstaande maandag is de volgende wedstrijd, dan spelen ze tegen Polen. 7 weken lang lag Shinky Knecht in het ziekenhuis van Groningen, maar nu mag hij naar huis. De shorttrekker raakte begin dit jaar ernstig verbrand na een ongeluk met zijn houtkachel. En gisteren sprak hij voor het eerst over dat ongeluk. Een emotioneel gesprek waarin hij ook al vooruitkeek naar een mogelijke rentree. Het is eerst natuurlijk afwachten wat er precies mogelijk is. Maar in principe moet het gewoon kunnen. En ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Ik hoop wel gewoon aankomen toen wel ik te kunnen schaats. Ja, hoe goed ik dan ben, ja, dat is dan ja, afwachten. Ja, en zoals het er nu naar uitziet, dan kan Knecht over 6 weken rustig aan weer in beweging komen. En de Nederlandse teamsprinters zijn wereldkampioen geworden. Met een spectaculaire tijd van 41.923 versloegen ze Frankrijk. En mogen ze zich opnieuw de beste van de wereld noemen. Het goud voor de mannen was niet de enige medaille voor Oranje op de eerste dag van de wereldkampioenschappen. Kirsten Wild pakte namelijk het zilver op de scratch. Al was bij de huldiging niet helemaal duidelijk uit welk land ze nou eigenlijk komt. De vlag was rood-wit-blauw, maar zo werd ze aangekondigd. Ja, from Germany dus. Ja. Dus het is eigenlijk wel goed dat ze geen goud won, want wie weet was er dan een verkeerd volkslied ingezet. Edwin Gerritsen nu met de verkeersinformatie. Er is niet bijzonder druk op de weg. De meeste vertraging is er vanuit Noord-Brabant richting Utrecht. En in het noorden van het land is nu een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Tussen Tjallebert en Oude Haske, 20 minuten vertraging. I hold your hand and squeeze it softly cause I realize I love you more now than I ever did before. For the bitter and the sweet and through these weary times. And I never thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without you. It's someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. It's someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We'll make it through somehow. We'll make it through somehow. I know you're scared and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. Sip was dat. En het liedje heet Lost Without You. En we hebben daarnet contact gehad met Gary van Pinkster, onze correspondent. Die is in Hanoi. We zitten hier nu ook op een kanaal te kijken naar een zaal waar straks president Trump een persconferentie gaat geven. Maar zojuist is er ook een verklaring gegeven door het Witte Huis. En daarin staat dat er geen akkoord is bereikt op de tweedaagse top in Hanoi tussen Trump en Kim. Wel zeggen de Amerikanen dat ze uitzien naar toekomstige besprekingen. Het Witte Huis zegt dat beide leiders heel goede en constructieve gesprekken hebben gehad. Maar er is dus geen akkoord. Daarover gaat Trump zometeen een toelichting geven. En zo gauw dat gebeurt, laten we dat natuurlijk ook horen hier via deze zender NPO Radio 1. Eerst nu naar Maino Remmers, dat is de verslaggever van dienst van deze donderdagochtend, want van 4 natuurgebieden in heel Flevoland 1 groot nationaal park maken. Dat is het plan dat ze zometeen gaan presenteren en waar Maino dus bij is. En wat gaan ze dan precies doen, Maino? Je hoort dat het gevroren heeft. Hoor je dat? Het kraakt een beetje, het gras. Ja, wat gaat het worden? Het Nieuw Land gaat het heten. En Francine Hoebe is de architect daarvan. Heeft een knaloranje jas aan. Dat komt van pas in op een mistige Knardijk vlakbij Lelystad. Wat gaat het nou precies worden? Nou, een heel groot nationaal park. Bijvoorbeeld waar we hier staan, we staan hier op de Knardijk. Dat is een dijk die eigenlijk Noord-Flevoland met Zuid-Flevoland, dat scheiden, het watersysteem. Hier links liggen nu de Oostvaardersplassen. En wat we eigenlijk gaan doen, is dat we het hele natuurgebied, er zijn eigenlijk 4 grote natuurgebieden die we aan elkaar gaan koppelen. Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, Markermeer en de Markerwadden. En we gaan het eigenlijk min of meer eigenlijk vergroten voor de bezoekers. Want het zijn hele grote gebieden waar we eigenlijk het helemaal het voor de flora en fauna houden. Helemaal dat het niet, wij als mensen het niet verstoren. Dan mag je ook niet komen, hè? Dan mag je eigenlijk ook niet komen, soms met grote uitzonderingen. Maar door het eigenlijk te vergroten, een soort lint eromheen te maken, gaan we zorgen dat mensen het wel helemaal kunnen beleven. En daar spelen de dijken eigenlijk een hele grote rol in. Want je hebt bijvoorbeeld deze Knarrendijk is 5 kilometer. Maar de Oostvaardersdijk en de Houtrimpdijk, dat is samen 50 kilometer. Het is eigenlijk een heel groot gebied waar al heel veel mensen fietsen. Maar jullie gaan een stap verder, er komen meer bezoekerscentra, er komen meer voorzieningen. Zelfs een station is overgesproken. Nou, mijn grote droom is, want je staat hier bij de Knardijk, daar gaat ook altijd de spoorlijn langs tussen Amsterdam en Groningen. Dat je bijvoorbeeld op daluren of in de weekenden of nu in de vakantie, dat daar een natuurstation komt, dat je hier uit kan stappen. En eigenlijk is de fiets het vervoermiddel hier. Dat je daar fietsen kan huren, e-bikes, allerlei soorten fietsen. En dan een tocht kan maken door dit gebied heen. Gaat het ook fysiek, ga je het ook zien dat het landschap gaat veranderen? Dat jullie echt gaan ingrijpen? Ja, deels wel, deels niet natuurlijk. Hè, want dat is er allemaal al. Maar deels, wat ik net zei, vergroot het zich. Dat je het ook aan de andere kant van de Knardijk ziet. Maar zo zal je het ook straks heel erg ervaren op de Oostvaardersdijk en de Houtschipdijk. Daar zijn nu al een deel die Markerwadden aangelegd. Er komen meer van dat soort eilanden. Waardoor het ook mooi is als je op de Oostvaardersdijk rijdt, dat je links de Oostvaardersplassen ziet en rechts het Markermeer met de Markerwadden. En tegelijkertijd houden we op plekken ook weer de hele grote maat van meer vrij, zodat je die grote zichtlijnen ook houdt. Wordt het niet toch bedachte natuur door de mens? Er is de Oostvaardersplas natuurlijk heel veel nieuws geweest met die grazen en zo. Nou, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar dat wij toch als mens de natuur bedenken? Nou ja, deels gaat het zo. We gaan ze ook een handje helpen. U bent ook architect natuurlijk. Ja, ja, maar we doen het samen met de landschapsarchitecten. Maar bijvoorbeeld is er het probleem dat bijvoorbeeld in de wat nu Oostvaardersplassen heet, dat het water daar veel te voedselrijk is. Terwijl in de Markermeer is gewoon bijna dood water. Dus we zijn heel erg bezig geweest om het hele ecosysteem te snappen. En we gaan bijvoorbeeld een uitwisseling doen van het water van het Markermeer met de Oostvaardersplassen, over en onder die dijk door. Hè. Dus dat gaat echt veranderen? Ja, dus we zijn heel erg bezig juist om het watersysteem en het natuursysteem en het fouragesysteem, hè, want die vogels moeten ook voedsel hebben, om dat aan elkaar te koppelen en de waterkwaliteit te verbeteren. En het besluit is gisteravond genomen. Het is akkoord, de politiek, en het gaat er komen.